السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون الآيات جانا تلكم يا كنيه آية آية موكوانبا yaelezea sharaf ya huu umma na izza ya huu umma kwamba iko ndani ya Qur'ani. Huu umma izza yake na sharaf yake na hishma yake iko kwenye Qur'ani. Na tukasoma kwamba maana ya kwamba iko kwenye Qur'ani yani kwa kuifuata. Tukifuata Qur'ani sirna a'izza, tutakuwa a'izza ala al-a'da. Na mafuhumi ya aya ni kwamba law tarakna al-Qur'an wansalakhna min, tukawa mbali na mafundisho ya Qur'an, la shakka sirna adhilla, tutakuwa wanyonge, tutakuwa wadhaifu, wala hatutakuwa na haiba mbele ya adui. Yani al-asl inavyotakikana, al-kafir akimwona mu'min masafa kadhaa huwa atakaogopa, aishikwe na haib na rahab na ru'b na khawf. Hii ndio asl. Lakini ikiwa hali ni kwamba watakuogopeka, bali naweza kuingiwa tukavundwa na huruma yetu tukavundwa dima, ashaka na hadha yadullu ala dhaafi shadid. Kwa sababu kwenye sahih al-Bukhari Mtume alayhi salatu wasalam atuelezea yale mambo matano Allah subhanahu wa ta'ala alimkhusu na yeye. Moja ni hilo akasema nini? Nusirtu birru'bi مسيرة شهر. فالرعب نصرة. نصرت بالرعب نمنصريوا وكوبيوا كيشو كوغوبيوا. يعني المشرك أكيو مسافة مسيرة شهر أنا أغوبا وإسلام تنسى صلى الله عليه وسلم هيني كتك مامبو لخصيونا وهي لبيوا بحيث أكيو مسافة موزي مزيمة بين أين بين مشركين وتنزكم أغوبا. Yuhu sasa jeshi laja alhaula ya ahli iman. Fa alkhawfu fi kulubi almushrikin, hathi nusra min Allah. Sasa ukiona wamengolewa khawfa watu wagopi, hatha yadullu ala dhilla. Hiya onesha kwa sisi wanyonge wadhalilifu. Bihaith hata hatu masafa ya mwezi, hata masafa ya hapa na hapa tu wagopeki, hatuna tishio tena, hatuingizi maadui khaufu. Limadha? Ishi sabab? Sabab hatha. Mbona tumeambiwa kwenye ichi kitabu fihi dhikruna wa izzuna sharafu? Kwa sababu inhiya. Tarakna al-amal bil-Quran. Tarakna al-amal bil-Quran. Hatta kama tuaisoma sana pengine. Ni kusoma hivi tu kwa kuangalia. Lakin hal na'mal bih? Kwa sababu al-amal ndio thamara, ndio matunda ya kile kisomo chako. Kwa hivyo hii aya ni aya hakikatan ni ibra na ni mauidha kwetu sisi sote. Tukitaka kujijua sisi tuko ahya, tuko hai sawa, tuangalie hawa aada wanatuogopa kwa masafa gani. Hapo utajua kweli izza ya Uislamu iko. Lakini ukiona kama waweza paka kuingia miji yetu wakafanya watakalo wakatoka, hapa yadullu yaonesha kwamba kuna utata kwetu. Kwanza kuna utata kwetu, ضعف الإيمان na imani kipungua adui ile hofu itapungua kwenye nyoyo zao hawatatuogopa wa hadha waqi' malmus mushahad sote tuona wazi wa hivyo hiyo ndio mafhum sahih ya hii aya na ndio maana Allah mwisho aya tuambia afala taqilun hadha al-amr yani hamutii akili hamuzingatii hili jambo na hii neema aliyowapa Allah ya hiki kitabu mkazingatia mkakishika hiki kitabu mkakisoma mkakitumia bila shaki hapo ndio kufaulu lakini alishkali ni kwamba qalilum man yaqil hadha wa qalilum man yafhamu hadha wachache katika sisi ndio tunaelewa na ndio tunafahamu hii kwa hivyo asharaf wal izza fi kitabillah wala shaki na hadha huwa alhaq ثم قال الله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا القسم هو الكسر بشدة القسم نكوفونجا كيتو كونغوفو إتو قسم لذلك تقول العرب قصم ظهره يعني أمفونجا مغونغو أمتو amevunja mgongo wa mtu falqasm fi lugha alkasr au yuqal afdha alkasr kuvunja kitu sawa sawa inaitwa qasm sasa Allah atuambia wa kam qasamna kam hapa ni khabaria kam ni khabaria na haina maana istifham maana yake ni at-takthir ni watu wangapi ni umma ngapi ambao kwamba nimewavunja vunja Allah asema ni umma wangapi kabla yenu ambao kwamba nimewavunja migongo yao hawakuweza tena kusimama yani wakafa min qarya yani ahli qarya katika watu wa vijiji walikuwa wanaishi vijijini mwao wangapi Allah sema niliwavunja kwa kuadhibisha kanat dhalima hiyo ndio sababu ya kuadhibiwa walikuwa dhalima walikuwa wamedhulumu yani wamedhulumu nafsi zao kwa kumuasi Allah wamezidhulumu nafsi zao kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala wa akbaru dhulm wa a'zamu dhulm ash-shirku billah lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna ash-shirka la dhulmun 'azim kwa hivyo kwanza walizidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Allah na kukataa mitume wao wakawakufuru mitume wakawapinga Sasa Allah waonya Quraysh awaambia na nyinyi mnaempinga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuoni wangapi kabla yenu waliopinga mitume yao nilivyowafanya qasamna niliwavunja vunja kawaadhibisha kawaondosha kabisa yani hii ni tahdhir na onyo kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani na nyinyi mkiendelea nitawafanya kama wale hadha ya mafhum al-aya kanat zalima hawa watu walikuwa ni madhalim wamezidhulumu nafsi zao kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala maasi mbali mbali shirki na mengineo Allah subhanahu wa ta'ala قال wa ansha'na ba'daha qauman akharin alafu baada ya kuangamiza kuwaondosha Allah subhanahu wa ta'ala sema nikaleta baada yao umma mwingine nikaleta baada yao umma mwingine. Kwa hivyo mtu asione jambo hilo ati ni zito kwa Allah. Lahza. Aweza Allah Subhanahu wa Ta'ala akabadilisha hii ardhi paka ukastaajabu. Wallahi fi lahza, hata si dakika. Wazi? Hadha qudratullah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu yawmin huwa fi shan Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu asikae akawaza akaona ati ni jambo zito. Kuondoshwa umma au kupewa la kupewa na kugeuzwa na kuletwa wengine hadhihi yasir inda Allah lakini isipokuwa nini haijatokea afullah wa rahmatullah wa sabrullah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa subra ni mwingi wa kutuhurumia ni mwingi wa afu na kutuafu wa illa law yu'akhidhu Allahu an-nasa law Allah subhanahu wa ta'ala atakuchukulia sisi kwa kila tunachokifanya. Ma taraka ala dhahriha min dab. Nani tabakia? Lakini Allah yasbir wa yasbir wa yumli wa yumli lakini la yuhmil. Anatoa muda. Anatoa muda huenda ukatubia lakini Allah subhanahu wa ta'ala hasahau wala hapuzi. Ikifika wakati wa kupitisha amri yake atapitisha subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa waonywa kureisha. Msijigambe mkaona nyinyi hamfanyiki kitu wala hamwezi kufanywa lolote. Mtabihu eh? Waliotangulia kabla yenu niliondosha wote nikaleta watu wapia. Umma wapia. Wazi? Kwa hivyo hadha laysa inda Allah bi'aziz wala bi'asir. Hilo si jambo zito kwa Allah. Mara moja anaweza kufanya hayo mabadiliko na akageuza ardhi yake mara moja akaleta viumbe vingine ya'buduna Allah. Wakawa na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii tuambiwa sote. Sote ambao kwamba ni musrifin. Sote ambao kwamba sisi kazi yetu ni kudhulumu nafsi zetu kila mara. Bil-layl wan-nahar. Eh? Kama fil hadith Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibadi innakum tukhti'una bil-layl wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Nyinyi mwanikosea mimi usiku na mchana kila mara. Sasa Allah atuambia fastaghfiruni niombeeni maghfira alafu nitawapa. Lakini al-insan fi ghafla fi nisyan mtoka muasi Allah subhanahu wa ta'ala alafu akasahau kustaghfir hususan fi hadha ash-shahr. Istighfar imekokotezwa sana sana hususan mwezi wa Ramadhan. Bal yanbaghi lilmuslim an yakuna lahu hadhun wafir min al-istighfar fi waqtihi fi Ramadhan. لأن رمضان شهر الغفران مغفرة نومواغو رمضان حيمواغو سكو نجينة ولا ميزم نجينة. لذلك علماء ونتهميزة ثانا كتك شهر رمضان كا وكاتي استغفر رب كل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذه لها فائدة عظيمة جدا في دنياك وفي أخرك. لم بغي الإكثار من الاستغفار. طيب ثم قال الله فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. فلما أحسوا بأسنا أي لما أيقنوا العذاب لما تيقنوا ورأوا عيانا عذابه. أنا كل قوة كيامبيونا متريما لكونا هنا نمتشيسا ذيهاك لكن لما أيقنوا بالعين وكونها عذابه سس walikuwa wanaona ni uzito Allah kuwaondoa kuleta wengine. Sasa ilipofika wakati wa kuondolewa kwa adhabu wa aiqanu al-adhab na wakawa na yaqeen kwamba adhabu hii washaiona yaja, Allah subhanahu wa ta'ala asema idha hum yarkudun. Ghafla unawaona, utawaona wanakwenda mbio. Yarkudun yani yaharibun, yahrubun. Si wale kwa mashujaa wanasema lete. Lete bwana, mbona hafanyi mola wako? Walikimwambia mtume hivi. Wazi? In kana hadha huwa al-haq min indik, famtir alaina hijaratan min as-sama au itina bi'adhabin alim. Kama ni kweli, lete lete adhab. Ah, si wao walitaka hivyo, lakini sasa wanapoiona hii. Aiqanu wa saddaqu wa ra'u 'iyanan kwamba adhabu sasa imesimama. Idha hum yarkudhun wanakimbia, hawasimami wakaikabili ile adhabu, mbio wanatoroka. Sasa nyinyi mashujaa, mashujaa vipi? Adhabu imekuja mnakimbia, mnakwenda wapi? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia shere, akawafanyia tahakkum na dhihak, istihza, stahzi bihim, yastahzi bihim Allah. Faqala mbele akasema Allah subhanahu wa ta'ala la tarkudhu, musikimbie nyinyi majasiri bwana mashujaa, mwasema lete adhabu. Sasa mbona mwakimbia ilipokuja adhabu? Mwanadamu siku zote wana hivi, akiona hakika ya mambo ule ushujaa wake wote umalizike. Lidhalika almushrik au alfajir almutakabbir altaghi akiona sasa yuelekea kwa mola wake kweli ananywea bila shaka. Undhur Firaun, Firaun tagha wa takabbara wastakbara mpaka akasema ana rabbukum alaala. Nisikadhalika Allah anamwangalia tu, anampa wakati wake tu, Musa alayhi salam anamuonya na maana yeye asikii. Lakini alipopelekewa mikono sasa atatakikana. Mambo yalibadilika, badilika. Akasema mwenyewe amantu. Tangulieni Firauni anasema amantu, sababu ameona. Hakika nene. Siku zote mwanadamu huwa ni hivi. Anaghafilika na sahau akijiona na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala hajamtukua, yeye anaona anaweza fanya takalo. Wazi. Lakini Firauni alipokabiliwa na haya mambo, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. مزك سليم. أسلمي شكو مسلم وانا بلا خلاص. وسبابه ساسا غيب إلى بزيا مفنغوكا حكونا تنا غيب ناونا ساسا ناونا نار هي ناونا ملك الموت ناونا. بونا بيو لسمايا مسلم. نهو كنيوم القوانا دا يني مولا أليس كذلك يني مونغو كمان العياذ بالله لكن لما رأى الحقيقة أنكو موغا أكمية يركض برجله ويقول وأنا من المسلمين آمنت الله سبحانه وتعالى الآن خلاص انتهى توبة هابو يمفنغوا وكاتي وشاونا موت توبانين خلاص فالي ملانغوا توبة وهكونا أكامبوا الآن وقد عصيت قبل على كل حال لأنه حالي هوا وهيفو مؤمن حتى كي معاصي الله والله أنا معاصي kwa unyonge hii ndo sifa ya mu'min utakuta hata akiwa amezidiwa na shetani amezidiwa na nafsi yake na shetani anaparaga maasi utamkuta na asi kwa unyonge na hofu hii ni alama ya iman hii ni alama ya iman angekuwa na asi lakini ukimwona mtu ana asi wa yatabajjah wa yastakbir hii ni alama mbovu sana. Hii ni alama ya mtu muovu. Na wakati wote Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kupitisha amri yake asipotubia. Lidhalik, hata kama utazidiwa na nafsi utamuasi mola wako, kawaida mume ana muasi na huku mnyonge dhaif, hana nshindwa yani. Na anahisi dhilla kwenye moyo wake. Hii ni alama nzuri, ni alama ya iman ar-rajul. Wa annahu ghalaba alayhi shaytanu wa ghalaba alayhi nafsu. أما كفاني معاصي بالتكبر والاستنكاف والتبجح والتجسر كما هي هوغوبي هيني علامة مبوفو سانا هيني علامة يمتو خلاص موي وشكو مقومو انتهى متو سيوني مفخاري ناكيجا كوكوبلكيا مكونو مولاواكو كوتوكوا حبو تكوجاكوا والي بيتا مجباري كتوليكو سيس ليس كذلك كما هاو نوانجينيو فأخذهم الله وقصمهم وابو هي آية ني أونيو كالي kwa wale ambao kwamba wanajifanya wana nguvu kwenye ardhi. La tarkudhu, musikimbie adhabu yangu. Warji'u ila ma utriftum fihi, na murudi kwenye starehe zenu mlikuwa mkiishi kwenye taraf at-taraf ad-da'a ar-raha, zile shahwa za kidunia. Allah ambia rudini, endeleeni kula raha, musikimbie. Rudini kwenye starehe zenu, muendelee kula starehe zenu mnazozitaka. Wa masakinikum, na murudi kwenye majumba yenu ya kifahari mkajifiche huko. La'allakum tusalun, ili muje muulizwe kesho akhera, ili muje muulizwe na hizo neema ambazo kama mastarehe nazo kwa kumuasi Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Neematu taraf wa neematu maskan, neema ya starehe waliopewa na Allah na neema ya majumba waliopewa na Allah kuja kujistiri nafsi zao. Idhalika mufassirun wasema hadhihi al-aya tahakkumun wastihza. Ni Allah anafanya istizai sasa. Si wao walikuwa kimfanya istizai mtume wake. Sasa Allah anafanya istizai. Adhabu inawakujia, alafu na memusikimbie. Itakuwaje mwanadamu anaona hatari hii alafu asikimbie? Tabia ya mwanadamu akiona hatari anakimbia. Sasa Allah anafanya shere. Ama msikimbie, endeleeni kula raha yenu, si nyinyi majasiri, amuogopi. Endeleeni kula taraf. Endeleeni kufanya starehe zenu za kidunia na murudi kwenye majumba yenu ya kifahari mkajificho kama maweza yani. Bila shaka hawezi. Ile adhabu ikiwa ishatumwa imfikie mtu, wallahi huwezi kuikimbia. Hata ukakimbia vipi, itakuchukua tu. Itakutukua tu. Lidhalika mtoto wa Nuh alayhi salam alisema nini? Saawi ila hali jabali. Alisika thali? Sambi mbana? Ntapanda kwenye hili jabali. Yasimu ni minalma. Babake amwambia la ya ibni la asima liyoma min amri Allah. Nani ataweza utajikinga vipi leo na amri yani adhabu Allah? Huwezi kuikimbia. Panda hapa lakini hakuwa mwenye kupanda. Kwa sababu alikuwa shapangwa angamie kule. Yale maji yalimfikia kule jua ikumfikia? Mfikia. Paka kule alikuwa akamtoa. Kwa sababu ile adhabu ishalengwa imfikie ule mhusika. Lazima itamfikia. Kwa hivyo itakuwaje Allah awaambia kimbieni? Na yeye Allah anajua ile adhabu haikimbiliki. Maana yake even huwa nini? Huwa ni istizai. Anaoteza shere. Ni kama mimi nikwambia kimbia na najua wewe ni muqad huwezi. Kwa hiyo fanya bidii ukimbia. Na wewe kiwete, utakimbia vipi? Yaani nakufanya istizai. Mithil hadha al-lugha. Yusamma tahakkum fi at-tafsir, tahakkum wa istihza. Kwa hivyo yani maana yake ni kwamba lau kwamba maweza kuikimbia hii adhabu yangu basi kimbieni kama mkweli. Ndio maana yake. Tabaan hawawezi kuikimbia. Watakaa mpaka ile adhabu iwachukue. Ndio akaambiwa warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. La'alla fil Qur'an haqiqa kama alivyosema Ibn Abbas. La'alla fil Qur'an haina maana ya taraji, ina maana ya haqiqa. Ili muulizwe. Hizo neema na starehe mnaokula duniani na hayo majumba ya kifahari mnaojistiri nao mnaolala huko ndani, kesho akhera mje muulizwe kwa nini hamkuzitumia hizo neema kwa kumshukuru Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo wakatambua kwamba kweli sisi ni madhalim na kweli hii adhabu haikimbiliki, wakajisalimisha. Baada ya kuwa huko nyuma Jibril na mtusi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamembandika kila aina ya majina, wamemfanyia kumfanyia. Baada dhalik qalu ya wailana inna kunna zalimin. Washakubali maana washaona ukweli huu. Sasa hakika adhabu hii hawezi tena kukataa, washakubali, washanyosha shingo, wakasema ya wailana, ole wetu, yani hasara, hasara juu yetu, tumeshakwisha sisi. Inna kunna zalimin, hii adhabu inaokuja, hii adhabu inaokuja ni kwa sababu sisi madhalim. Wakakubali, wakakiri kwamba wao ni madhalim na wanastahiki kuadhibiwa. Walikiri kwamba wao ni madhalim na wanastahiki kuadhibiwa na Allah. I'tarafu bidhunubihim, walikubali madhambi yao. Lakini kukubali madhambi wakati wa adhabu ishasimama haimsaidii mtu. Tauba hiyo haifai. Yataka utubie kabla ya amri Allah kuja. Idha jaa amru Allah ughliqat tauba, tauba imefungwa. Kama hali ya Firaun alipoona amri ya Allah imekuja ya adhab, ndo sasa yeye ametubia, asema mislimu, wala haikumnufaisha chochote. Kwa sababu gani? Mtume SAW anasema at-tauba la tanqati' hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha au hatta yughargira. Hizi hali mbili, tauba inakatika jua linapochomoza magharibi, yani akhir alama lil alamati saa, hapo tauba inakatika. Alama ya pili al-gharghara, ruhu ikifika kifuani hapa yatoka. Sasa watubia, tauba hiyo ina faida gani? Maana yake ile ghaibu yote wewe ushaoneshwa, ushaoneshwa kule kuko vipi. Sasa ile siri ya mtihani hakuna tena, ile hikma ya mtihani ushaona majibu yani. Sasa faida gani kutainiwa tena? Ndio atalia rabbirji'un, rabbirji'un, ya laiti nirudishe duniani hata kama kidogo. Khalas, ushaona majibu. Ile ghaibu ishakuwa shahada, ushaona. Kwa hivyo mtihani itaendelea wale walio hai ambao hawajafika kufa. Wale wataendelea na mtihani. Lakini hizi ahwal tuelezewa ili tuchukue ibra. Lidhalika khalaqa Allahu al-mauta ibratan lil-ahya. Maut ni mauidha kwa walio hai. Usiponufaika wewe na kifo cha mwenzako haukujaliwa basi. Haukujaliwa wallah. Lakini kufa kwa mwenzako hadhi ibra. Wa mauidha yafai kutosha na ikukhufishe na ikutishie. Sasa adhabu imefika, washaona wanaangamia, wanasema ya wailana inna kunna zalimin. Waomba sasa wataka fursa watubie. Khalas, intaha. Allah sema fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Walhawa kukoma, waliendelea kukariri hawa maneno yao. Waliendelea kukariri maneno yao gani? Yani inna kunna zalimin. Inna kunna zalimin. Yani tumekubali. Ya Rabbi tukubali sisi ni wakosa. Khalas. Allah sema wataendelea kukariri hawa maneno ya tauba. Hiyo da'wa. Yani hawa maneno na wakariri. Hatta ja'alnahum hasida. Mpaka athabu iwafikie, iwavune. Hasid ni mavuno. Mmea ukiuvuna, eh? Wachukua kisu silaha unakata ile mavuno. Mpaka adhabu ije iwakate iwavune. Wao watasema, yani watubia lakini tauba yao haikubaliwi. Maana yake ni kwamba wanatubia lakini tauba imefungwa mpaka adhabu ije iwafagie. Hasidan khamidin yani khasirin. Khasirin dhalilin. Watavunwa na adhabu, watasombwa na ile adhabu kama mmea unavuvunwa na kisu. Unavochuna mmea. Hivyo. Subhanallah. Eh? Kwa sababu adhabu ikisha kutumwa, khalas hairudi. Labudda itakuja. Labudda itakuja. Amrullah ikija, khalas. Yutabak. Wala hairudi. Wawah. Sasa kutubia wakati huu umeona adhabu, haisaidi tauba hiyo. Tauba yataka kabla mtu akiparaga dhambi, mubashara tubie. Lidhalika mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuambia, ayuhan nas, man alamma midhambin, فليستغفر الله وليتوب فإن عاد فليستغفر الله وليتوب فإن عاد فليستغفر الله وليتوب بالي بالي وكماليذا وكعاصي تبيا استغفار رودي نيوما وكعاصي تينا تبيا سيشلير يعني لكن وكرونيكا معاصي وكرونيكا وكرونيكا وكغفليكا نتوبة غفل موت إذا كوجا أو غفل عذاب يا الله إذا كفكيا ألف ساسا وانزه nimetubia ya laitani kadha ya lait khalas itakuwa ma yanfa'u kama hawa fama zalat tilka da'wahum haitokoma kuendelea watakuwa wakikariri haya maneno kwamba wamekubali dhulma zao wameidhulumu nafsi zao watakariri haya maneno mpaka adhabu itawasomba yofagie eh hatta ja'alnahum hasidan khamidin mpaka tutawafanya kama mmea uliovunwa mmea ukiona matunda unapendeza au upendezi? Utaona unang'ara, lesi kadhale. Lakini unapochukua kisu ukauvuna ule mmea wote. Si hata watisha. Ukiuangalia utaona utasema mmea ushapitiwa. Lesi kadhale? Utafikiri unchafunwa. Lesi kadhale? Sasa wao wamefananishwa na kama mmea ulikuwa umenawiri kwa matunda sasa ushavunwa, ushapitiwa. Qasamahumullah wa'adhabahum. Akawamala. Sasa baada ya kufa, nyinyi mkiwaona mtaona mithl al-hasid. خامد ايه حصيدا خامدا متوانا كما مmea uliovuno shaisha yani walivomalizwa na ile adhabu walivomalizwa na ile adhabu kwa hivyo hii ndio malipo ya mtu mkaidi anayekataa mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo walivofanywa wale umma waliotangulia wote walipomkataa mtume wao pindi adhabu ikija lam yuflit minhum ahad hakuna mmoja aliyopenya wote walikabidhiwa sawa sawa wakamalizwa wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah subhanahu wa ta'ala akikitukua kijiji kilichodhulumu kwa maasi akaamua kukitukua kwa adhabu bas inna akhdahu alimun shadid yani anawavunja vunja mara moja watasikia uchungu sana kwa sababu wamepewa muda wa tubia hawasiki haqqat alaihim alqawl fadammarna idhni amri qawli allah ikipita amri allah kauni ikipita kwamba hawa watu waadhibiwe wanashuka malaika wanatekeleza hija hukumu mara moja lahdha utaona khalas ardhi imebadilika shekh tuma tu malaika mmoja kavuruga kila kitu tafanini sisi ma indana haul wa ma indana quwa illa billah subhanahu wa ta'ala lidhalik mtu hata kama ni musrif wa nafsi yake ni asi amemkosea mola wake na anasikia uchungu maasi yamchoma na hiyo ndo alama ya iman mtu akiwa na asi lakini hapa kwa hakuna kitu hadha nifaq wal iyadha hii ni alama ya nifaq lakini muumini utamkuta mkera ile maasi choma hii ni alama ya khairi basi rudi mbio utubie kwa mola wako umuombe maghfira umuombe istighfar Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'an tazama ulama wasema hii aya kwenye Qur'ani ndio arja aya, yani aya iliyobeba matarajio mazuri katika msawafu mzima, hakuna zaidi ya hii aya. Hii ndio imebeba matarajio mazuri kwetu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Yaqul Sufyan rahimahullah hadhihi al-aya arjal ayat fi kitabillah, ndio aya iliyobeba matamanio mazuri. Hakuna aya zaidi ya hii kwa mu'min, akisikia aya hii wanaifurahia. Anafurahi kwa sababu Allah yuwakuita, ewe mja wangu uliojifanyia israfu kwa kujidhulumu, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehma ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaisamehe madhambi. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kwa hivyo ikiwa Qur'ani ishakwambia hivyo na wewe umemuasi mola wako, wangu shida sisi tuangojea nini jamaa? Kwa nini bikadha kukaa nafsi yako ukajuta ukasema astaghfirullah astaghfirullah na urudi tena? Yaani jambo hilo nzito kwako kumuomba msamaha mola wako, una haya nini sasa? Waona haya nini kumuomba msamaha mola wako? Na yeye mwenyewe wakuita akwambia niombe msamaha. Ajibu, yani mwanadamu huyu ajibu. Kwa hivyo atakaa mwisho msalama mauti amemfikia, sasa ataanza kulia mwenyewe, anze kulia eh, ajuta ajuta sasa khalas, utajuta wakati ambao kwamba hutofaidika nao lolote. Kwa hivyo Allah Allah fi tauba, Allah Allah fi tauba. Na min rahmatillah ala tauba annahu yubaddilu as-sayyi'a hasana, unzur afu Allah wa fadlu Allah wa karamu Allah, yani na yale machafu uliyofanya Allah anayageuza yanakuwa mema. Je, billahi alayki, alafu wewe mwenyewe uache hii chance yote uiache mwenyewe, alafu sasa utataraja nini? Wewe mwenyewe utaki kutubia, sasa mauti ikifika khalas, mauti ikifika khalas. Idhalika yule mtu yule bwana hadithi ile ya Abi Tawil Shabbul Mamdud radiyallahu an, lama jaa al-rajul lidhakar kwamba yule bwana alokuja alomaliza madhambi ya ulimwengu mzima mpaka akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, araaita min rajulin ma taraka hajatan wala dajatan illa ataha, khalas ma hakubakisha maasi isipokuwa amefanya kul shay, uchafu amefanya, hakuna kitu hajafanya. Alahu min tauba, amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, alahu min tauba, huyu mtu ana tauba kweli? Amefanya machafu mpaka amemaliza, mpaka mwenyewe asema hakuna dhambi ambayo hakumbuki kwamba hajafanya, wala iyadha billah. Sasa akuja mzee mtu mzima ashakuwa mkongwe, amekuja kwa Mtume alayhi salam mudda'im ala asa, ametegemea fimbo bakora, hawezi. Amwambia Rasulullah, mtu hali yake ni hii, yani akusudia nafsi yake, alahu min tauba, je huyu mtu ana tauba? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aslamta, ushakuwa muislamu? Akamwambia, amma ana fa ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, wacha nisilimu tena, yalla naslimu. Akashahadia, aliposhahadia akamwambia, taf'alu as-sayyi'at wa yubaddilu taf'alu al-hasanat wa yubaddilu Allahu sayyi'atika hasanat, yani ta'mal khayran, nenda sasa ushapiga shahada khalas, ushatubia khalas, nenda zako sasa fanya mambo mema na yale machafu uliyofanya huko jahiliya yatageuka yatakuwa mema, yani yatakuwa yatapewa ajr, yale ajr ya mambo mema. Yule bwana akastaajabu, akamwambia, ya Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati, na ule uchafu wangu wote na ubaya wangu wote nilomfanyia mola wangu, na wa ghadaratu wa fajarati. Akarudisha mara pili, wa ghadarati wa fajarati, tunsa sala akamwambia, wa ghadaratu wa fajaratu, na ukorofu wako wote uliofanya na uchafu wako wote tasamea. Akaenda subhanallah, rawi hadithi asema huyo bwana akasabih kwa kushangaa, subhanallah subhana mpaka kenda zake, ashangaa msamaha mola wake ulivompana mpaka umemfinika mtu kama yeye ambaye amemaliza maasi. Sasa kwa nini sisi turudi nyuma hususan mwezi kama huu? Kwa nini hatutubi, hatuleti istighfar, tukarudi kwa mola wetu subhana wa ta'ala? La shakka hii ni taksir, bila shaki hii ni taksir. Naam, qala Allah ta'ala, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. سأنزل موضوع نجيني استئناف استئناف يا موضوع نجينة أسمى الله سبحانه وتعالى أتويلزيا حكمة يكوومبا فيومبا فيومبا فيمومبا وحكمة سيو كعبث نوبوزي الله سبحانه وتعالى هكونا كتكما تندو ياكي مامبو يمچيز ولا وبوزي أفعال الله كلها عدل وحكمة matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ni hikma na ni uadilifu asema Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqna as-samaa wal arda sikuumba mbingu wala ardhi wama bainahuma la'ibin wala sikuumba viumbe vilivyo ndani yake yani ndani ya mbingu na ndani ya ardhi sikuumba hizo zote kwa ajili ya mchezo wala kwa mimi nitakuteza nao ni umeumba viumbe nicheze nao Allah sema mimi sifanya kabisa mustahil Allah hafanyi mambo hayo acha miumba mbingu kisha kaumba malaika apate kuteza na wao akaumba ardhi akatuumba na sisi katuleka ili yeye acheze na sisi shikalama Allah hafanyi hayo mustahil hadha mathal mufassiru sema mathalun taqdiriyun mustahil wanaita hii aya مثل تقديري مستحيل ni mfano wa kukadiria ambao ni muhali hutokei kwa sababu Allah hafanyi abath hafanyi laib hakuna katika matendo yake al-laib wala lahu wala al-abath wazi matendo yake yote ni hikma kwa hivyo yule anayefikiria kwamba ameumbwa yeye aletwa duniani aje acheze na Mola wake hapa huyo ni mtu mjinga kiasi kikubwa sana ambaye haelewi hata malengo aliyoumbiwa haikuumbwa ardhi na mbingu na zilizomo ndani kwa mchezo kwa laib Allah subhanahu wa ta'ala hakuna katika matendo yake kucheza atezi subhanahu wa ta'ala tutezao sisi viumbe ndio mchezo huu na mchezo huu kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha wazi hikma ya kuumba viumbe kwa hivyo hikma yeye utaona kwenye aya hii subhanahu wa ta'ala hakutaja hikma yenyewe nini lakini alikanusha kinyumeche na hii ni uslubu wa balagha wa hali ya juu kwa sababu kinyume chake chajulikana nini ukikanusha kinyume huwa umethibitisha kinyume alisika dhalik adhao lidhalik kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya amekataza shirki hataki kushirikishwa na yoyote. Alla tushriku bihi shay'a. Lakini hii aya imeamrisha tauhid. Kivipi? Vipi aya imeamrisha tauhid? Bil mafhum. Kwa sababu ikiwa yeye amesema hataki kushirikishwa maana yake ameamrisha kinyume na shirki. Itakuwa ameamrisha nini? Tauhid, alisema dhalik? Kwa hivyo annahi an ash-shirk yastalzimu minhu al-amr bit-tauhid ukikataza kinyume italazimu kinyume chake kwa hivyo na kwenye hii aya alipokanushia nafsi yake kwamba hana mchezo huwa amethibitisha kinyume chake ambaye ni nini al-hikma wal-adl hakuna matendo yake mchezo ni hikma na adl wazi kwa hivyo Allah atuambia kwa mafhumu kwamba yeye ni muadilifu na ni hakim Kwa hivyo madamu ameumba mbingu na waliomo ndani na akaumba ardhi na waliomo ndani huwa ana lengo ataka Mola wako. Na sisi sote tunajua malengo gani tumleumbwa nayo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Haya ndo malengo tuliumbiwa. Ibadatullah na kuepukana na shirki. Kwa hivyo yule anayedhania kwamba watu wameumbwa kuja kufanya mchezo hapa na kuteza na Mola wao, Mola wako hatezi. Unaiteza wewe, wewe ndio unayecheza. Ukitaka kucheza cheza na viumbe vya Allah hana haja kuteza naye. Kwa sababu yeye hana matendo yake kuteza, matendo yake ni hikma tupu na uadilifu. Subhanahu wa ta'ala yunazzahu anhu hadha. وهو ما خلقنا السماء والارض ما بينهما لاعبين ameumba mbingu na ardhi kwa hikma na hikma tujua العباده na ndio utakuta mbele atataja aya za kuonesha ibada za walio mbinguni na zingine kuonesha ibada za walio ardhini. Ataanza na ibada za malaika, na mbele atataja namna gani wale walio juu kule wanavyoabudu, wala hawatezi na Mola wao, wanaabudu kwa sababu hakuumba kuja kuteza subhana wa ta'ala. Wazi, lazima watu wafahamu hilo kwamba wameumbwa kwa hikma na lengo. Sasa Allah sema lau kwamba hilo lengo hilo mchezo, mambo ya mchezo, lau kwamba ni kweli sasa. Basi asema lau aradni, ndio akasema huu mfano, mafasirini wasema huu mfano ni mathal takdiri, wa kukadiriwa tu, mustahil ambao haupatikani. Lakini tufaradhie lau malengo ni haya kwamba Allah ameumba kuja kuteza, lau malengo ni haya, basi Allah asema lau nataka kuteza, basi sitezi na nyinyi, mtateza na wale huko juu. Kala lau aradna an natakhidha lahwan, lau angelikuwa mimi nataka malengo baada ya kuumba nyinyi, malengo yangu kuja kuteza, basi asema latakhadhnahu min ladunna, ningeteza na hao walioko juu huko, hao viumbe walioko juu huko, hurul aina walio juu huko, ningeteza na hao, singeteza na nyinyi. Teza na nyinyi kazi gani? Basi hii haina maana kwamba ala dhahir, yaani hii mfumbo sengine inaitwa uslub at-tanazzul ma'al khasm kwenye balagha, eh, at-tanazzul ma au itwa ifhamul khasm, kumtia kidaka yule mbishi anayekubisha, unamtia kidaka ili asiweze tena kujibu. Mufassirun wamehtalifiana kuhusu kufasiri allahu hapa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema law aradna an natakhidha lahwan, law ningetaka kufanya lahu, basi ningefanya na hao walio juu huko, singefanya na walio ardhini. Qala ibn Abbas, ibn Abbas yasema allahu, allahu almar'a ni mke, mwanamke, wal arab tusammi aljimaa lahu, wal mar'a makanu aljimaa, ndo maana kaitwa mwanamke pia lahu, tab'an liljimaa, hadha ma'ruf fi lughati alarab, yusammi aljimaa lahu. Lidhalika mufassirina sema law aradna an natakhidha lahu, yani jimaan, mufassiri jimaa. Kwa nini Allah sema hivi? Kwa sababu hapa alikuwa anawajibu wale qaumu minan nasara wanaosema Isa alayhi salam ni mwana wa Mungu, wanaosema Isa ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anawajibu, mtoto huwa na mamake na babake, hadha al-asl. Sasa Allah waambia kulingana na hiyo tafsiri, sasa Ibn Abbas, lau ningetaka kuwa na mke, ningetegua mke huku huku kwa ngatukua hurul aini mmoja akawa mke wangu, yani kwa nini nishuke tini nitafute Maryam ya kazi gani? Na huku tayari wanawake niko nao huku juu nimewaumba. Kwa hivyo lau nataka kufanya jimaa na mke, ningetukua hao hao hurul aini, singeshuka tini kumtafuta Maryam huko. Sasa hii ina maana ndio hivyo ndio kweli? La, hadha isma uslub fahm al-khasim, kumnyamazisha kabisa yule unayempinga, mpinzani wako. Lau kama ni kweli sasa hayo madai yenu kwamba kweli Isa ni mtoto wa Mungu, basi ningemzaa naye kupitia hawa, singemzaa kupitia mwanamke wa ardhini. Ana maana yani lau, yani iftiradhi, si kitu hakika. Sasa Allah hapa anawaradi hawa, Ibn Abbas yasema Allah anawaradi hawa al-kuffar al-mushrikuna min an-nasara wanaosema Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam kweli ni mtoto wa Allah, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Hii ni tuhma mbovu hawa an-nasara wako nayo. Sasa Allah anawajibu. Kwa hivyo tukifasiri allahu hapa ni jimaa, au tukafasiri allahu tafsiri ya pili kwa mwanamke, ni sasa azot ima jimaa ya mwanamke, kwa sababu hiyo jimaa fanywa kwa mwanamke, lidhalika tafsiri واحد haina mgongano. Sasa Allah sema law aradna an natakhidha lahwan, law ningetaka kuwa na mke, nioe mwanamke, latakhadhnahu min ladunna, ningetegua mke huku huku juu, yani hurul ain, yanavyosema mufassirun, yani ningetegua mwanamke katika hurul ain, singetegua mwanamke wa ardhini, kitegua ule bora zaidi, basi kitegua ule bora zaidi, yani nishuke ardhini huko. Hadha in kunna shuf ndo mwisho akaika hi qaid in kunna fa'ilin qala qatada in huna nafia in hapa ni nafia ina maana ya nafi yani ma kunna fa'ilin hilo jambo Allah sema sifanyi sifanyi kwa sababu sina mke sina mtoto la wazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wa ta'ala hana mke hana mtoto wala hahitaji mshirika wote sisi viumbe ndo tunahitajia wazi ghairu wazi kwa hivyo hii aya ni raddun qawiyun ni raddi ya nguvu kuwajibu wa nasara min almushrikin wanaomsingizia Allah mtoto wanasema Isa alayhi salam ni mwana wa Allah وهذا كلام باطل كفري والعياذ بالله ندو معنا ونسمى وانا وانا وانا عبدو ثلاثه سبحان الله ايه بابا نا ماما نا موانا صلى الله العافيه او بابا سجنا روحه نا ناني نا ناني ايه ده كلها جهالات عند هؤلاء وضلالات واضح ساسا يكيوا ايه ني مولا حكيم خبير كتك صفه ذاك الحكيم الخبير الذي لا عبث له أين أمك إذا كنا عبث بس نو له أنا لعب سبسنجين أمتو جزا جزا نمكي واكي ليس كذلك فيكون إشكال لذلك هكونا كتكها يوم تنوي الله هفاني اللعب ولا له ولا الشوت أفعاله كلها عدل وقسط وحكمة سبحانه وتعالى عما يقولون هؤلاء هيا منين ما تشافوا ونو يزنغمزا في حق الله تعالى ننمانا الله سبحانه وتعالى اللي وبتليزا لو أراد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الله سيما بل نيتوب حق إلى حق نيتشكوا نيتوب جوية باطل يوينو باطل نقصد يغاني كسيما قوام بعيسى نموانا والله يعني باطل نقصد يوها si wao sema Allah ana lahu ana mke na ana mtoto sasa Allah wajibu bal naqdhifu bil haqq ala al batil naichukua haqq naiweka juu ya batil ikalie ile batil ile meza ile batil isipate kuinuka na batil yenyewe inayokusudiwa kwenye aya ni kule kumsingizia Allah kwamba ana mtoto sasa hiyo batil Allah sema ameivunja ameiweka haqi juu kwa ile meza isitokee kabisa fayadmahu ikaipasua ile batil kaiharibu fayadmaghu yani fayaqharu fayadmaghu fayaqharu yani ile haki kaishinda ile batil haki iko wazi hata akili hata fitra kabla ya dini yakubali kwamba Allah hana mke hana mtoto hadha hu hata bil aql akli haikubali kumthibitishia Allah mtoto wala vile vile akili haikubali kumthibitishia Allah mke wazi kwa sababu anayehitajia mke na mtoto huu mdhaifu wewe ni dhaifu mpaka mwanamke akupe nguvu hautembei bila mwanamke hautembei bila mtoto wako kwa sababu anta dhaif wahitajia kiumbe mwenzako akusaidie kwenye maisha yako lakini Allah ndiye khaliq asaidiwe na nani asaidiwe na nani subhanahu kwa hivyo hawa hii ni ukafiri wa hali ya juu na ni sifa mbaya walomsifu nazo Allah subhanahu wa ta'ala lidhalik كفر يوني كفر عظيم هاوات بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بعد إلي حقك إلي ميزة إلي باطل كي كليه إلي باطل جوياك الله سمى فإذا هو زاهق ما رو تيون إلي باطل زاهق يعني ذاهب مضمحل متلاشي يميوندوك شجي يوندوه يعني حقي كي ثبوته باطل نجي يوندوها سكوزوت Sasa Allah sema ataleta dalili na bayina ataweka wazi bayina haki itakuwa juu na ile batil ya kusingiziwa yeye mtoto itaondoka na watu wataamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mke wala hana mtoto na haki ndio itakayoshinda na itakuwa juu wala kumul wailu mimma tasifu na nini mushrikun mutapata adhabu kali wail ni wadi fi jahannam mutapata moto mkali ulio kwenye moto wa jahannam mimma tasifun kwa yale maneno mnamsifu nayo mola wenu yale maneno wanamsifu nayo Allah maneno gani kumsingizia mtoto kudai kwamba Allah ana mtoto au ana mke anafanya lahu eh ndo akapata mtoto na sallallahu alaihi wasallam maneno hata kuyasungumza mwili ukisisimka bawa yasema taqsha'iru albadan kusema maneno kama haya ndo maana Allah akasema takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardh wa takhirru al-jibal hadda andau lirrahmani walada mbingu zimetoa nyufa na ardhi imepasuka imetoa ufa na majabali yamepasuka kwa sababu gani kwa kilima kizito walikisema hawa watu kwamba andau lirrahmani walada wakasema kwamba Allah ana mtoto hiyo kilima mbingu haiwezi kustahimili undhuru ta'bir al-Qur'an al-ajib kilima cha kusema Allah ana mtoto ni kilima gani ni kilima cha shirk alisikadhalik ni kilima cha shirk na kufur kilima hichi cha shirk na kufur Allah sema kikitamkwa na binadamu mbingu za pasuka zataka kupasuka ardhi yataka kupasuka chetemeka kwa kilima kilivyo kizito ardhi yaogopa yani mwanadamu yashangaa na huyu mwanadamu alivyo dhaifu na aweza kutamka maneno haya na mbingu na ardhi zilivyo na nguvu na za pasuka kwa maneno kama haya undhuru ajabu ya mwanadamu mwili mdogo wewe upewa kinofu cha nyama kidogo lakini hadha alqalb aqsa min alhajar wallahi ajib moyo wa mwanadamu ulivyo mgumu kilima ambacho kwamba mbingu yatakupasuka na kuchetemeka na ardhi na majabali yapasukilia mbali cha kusema kwamba Allah ana mtoto mwanadamu yokisema wala hachetemeki ambacho kilima hiko kimesisimua mbingu kimechetemesha majabali na ardhi hii yaonesha kufru ya mwanadamu ilivyo ya ajabu na kuonesha mwanadamu moyo wake ulivyo mgumu hata kuliko mbingu sallallahu alaihi lidhalik mtu akipewa qaswatul qalb wallahi hii ni adhabu kubwa sana mtu akipewa moyo mgumu huyo amepata adhabu kali sana maana qaswatul qalb ni adhabu bihaifu moyo ukisikia mauidha usikii tena hausikii umepinda kabisa hii ni adhabu nzito sana yataka mtu ajitambue kwamba yeye yuko kwenye adhabu akijiona na moyo mgumu hapati akila akisikia mauidha hasikii ajiambie nafsi yake kwamba yeye yuko kwenye adhabu sasa ameanza adhabu yake mapema wallahu almusta'an kwa hivyo kilima kama hichi wao wakitamka murtahin wala watetemeki ambacho kilima chenyewe cha tetemesha majabali na mbingu na ardhi na hii yaonesha ubovu wa shirki na uzito wa shirki na ukorofi wa ile dhambi eh na sisi leo tunaona shirki maa shirki nyiki shirki shirki sasa muona mambo ya kawaida sisi si tunaona mambo ya kawaida lakini asiyejua hajui na ajua yajua na ndo maana Allah akasema wama yaqiluha illa alalimun watilka alamthal nadhribuha linnas wama yaqiluha illa alalimun hakuna atakayekuelewa hii mifano ya Qur'ani isipokuwa wale wenye akili na elimu wakazingatia wakapeleleza ndio utajua kweli hakuna dhambi baya zaidi ya kumshirikisha Allah mbingu zitakupasuka na leo mwanamtu habari hana bali walingania shirki kabisa fil masajid fallah Allah fi hadha الذنب والحذر الحذر نسيسي كفرادة أو كفواتة واتو ينما ذنبي كما هيا نعم كوليو تكوما كوني هيو آية كمنا ناني إن شاء الله تعالى كيشو كوجيكم لزيه هذه آيات إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر